من اجل ذلك، اسی وجہ سے، اسی وجہ سے کیا ہوا؟ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، یعنی ایک قانون بنا دیا، اور یہ بنی اسرائیل ہی کے لیے نہ تھا بلکہ باقی لوگوں کے لیے بھی تھا، لیکن چونکہ یہاں بنی اسرائیل کا ذکر پیچھے ہوا ہے اس لیے اس کی مناسبت سے یہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہوا ہے. من اجل ذلك، اس وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ انہ من قتل نفسا، کہ جس نے کسی نفس کو قتل کیا، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے، بغیر وجہ کے، او فساد فی الارض، یا فساد کی وجہ سے زمین میں، فکأنما، تو گویا کہ، قتل الناس جمیعا، اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، یعنی ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل بنتا ہے، کیونکہ وہ حرمت کا وہ قانون توڑتا ہے جس میں تمام انسانوں کی جان بندھی ہوئی ہے. یہ بالکل ایسے ہی نا کہ سب انسان گویا تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اگر اس میں سے ایک دانہ نکالنے کی کوشش کی جائے تو کیا ہوگا؟ سب متاثر ہوں گے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ جو شخص ایک کو قتل کرے گا اس کا اتنا بڑا گناہ ہے یا اتنا بڑا جرم ہے، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، یا اس کو باقی انسانوں کے قتل کا گناہ بھی دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے، لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل. بخاری کی روایت ہے. معنی کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی شخص ظلم کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے کہیں بھی دنیا میں، تو اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے بیٹے پر بھی ڈالا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے قتل کو رواج دیا تھا. تو بات یہ ہے نا کہ جو شخص کسی برائی کا آغاز کرتا ہے وہ اس میں حصہ دار بنتا ہے. جیسے نیکی کی ابتدا کرنے والے اور نیکی کے آغاز کرنے والے اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے ایک رہنمائی کا کام دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص کسی نیکی کی ابتدا کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر جتنے بھی لوگ وہ نیک کام کرتے ہیں ان سب کا ثواب بھی کس کو ملتا ہے؟ انہیں خود بھی ملتا ہے اور ابتدا کرنے والے کو بھی ملتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی نا کہ مثلاً آپ کسی زمین میں جا کر ایک بیج ڈالتے ہیں، اس سے پہلے وہ پودا وہاں نہیں ہوتا. اب کیا ہوا؟ ایک بیج سے ایک پودا ہوگا. اب اس پودے کے اگنے کی وجہ سے کئی بیج اس میں سے نکل آئے، اب دوسرے لوگوں کے لیے آسان ہو گیا، وہ اس میں سے ایک نہیں 10 بیج مزید اگا دیے جاتے ہیں تو پورا ایک کھیت لگ جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کی ایک نسل بن جاتی ہے، ایک پوری نسل اور ایک کھیت تیار ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح جو شخص کسی زمین میں نیکی کا ایک بیج ڈالتا ہے پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک پودا جب نکلتا ہے تو وہ ایک ایک نہیں رہتا، وہ 700 ٹائمز ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. پھر وہ 700 کے اندر انڈیویجولی یہ طاقت ہے کہ مزید وہ ہر دانہ 700 تک پہنچ جائے. اسی طرح جب کوئی شخص ایک برا کام کرتا ہے تو اس برائی کی فصل بھی ایک تک نہیں رہتی، پوری کھیت تیار ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کے کام کرنے چاہیے. لوگوں کو اس بات کا بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم کسی کام میں پائنیئرز ہوں، ہم کسی کام میں ٹرینڈ سیٹرز ہوں، ہم کسی کام میں سب سے آگے ہوں، سب سے پہلے ہم کوئی کام کریں، لوگ ہمیں فالو کریں، ہم لیڈر بنیں. لیکن ایسے کسی بھی شوق کے پورا کرنے سے پہلے ضرور دیکھ لیجئے کہ کس چیز کے لیڈر بن رہے ہیں آپ، کس چیز کا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں، کس چیز کا بیج ڈال رہے ہیں، کس چیز کا آغاز کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کے قدم کے پیچھے بہت سے اور قدم آئیں گے، خواہ وہ نیکی کی طرف ہے یا برائی کی طرف. آپ کو دیکھ کر 10 لوگوں نے اچھا کام کیا تو آپ کا اجر 10 گنا ہو جائے گا، 100 نے کیا تو 100 گنا آپ کو مل جائے گا. سورۃ یاسین میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یقیناً ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو بھی انہوں نے آگے بھیجا اور جو ان کے آثار ہیں, اثرات ہیں, امپریشنز ہیں جو وہ پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں, ان کو بھی ہم لکھ رہے ہیں. جو ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کیا ہے اس کا بھی حساب ہم لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ, اور ہر چیز, یعنی اپنی زندگی میں کر کے آگے بھیجا جانے والا عمل اور اپنے بعد چھوڑنے والا عمل, ہم سب ایک کھلی کتاب میں لکھ رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے من سن فی الاسلام سنتن حسنتن, جو اسلام میں ایک نیک طریقہ جاری کرے گا اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان کو ان سب کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا, اور جو برائی کی رسم جاری کرے گا اس رسم پہ چلنے والوں کا گناہ اس کے سر پہ بھی ڈالا جائے گا. مثلاً آپ نے کسی کو اچھی بات سکھائی, آپ نے ایک شخص کو سکھائی, اس نے آگے 10 کو سکھا دی, 10 نے 10 کو سکھا دی, اب کیا ہوا؟ آپ کا ایک کو سکھانا بیکار نہیں گیا, وہ جہاں تک خیر پہنچتی ہے وہ سب پروفٹ آپ کے نام اعمال میں جمع ہوتا ہے آخرت کے بینک میں. اور اسی طرح غلط کام کا بھی یہی حال ہوتا ہے. تو یہی قانون یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پہ یہ بات لکھی گئی کہ جس نے ایک شخص کو بلا وجہ قتل کیا یا فساد میں فتنے میں قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو کیا, اور جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ کیا. اور یہ جو ابھی میں نے بات کی نا کہ یہ قانون صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں, اس کے بارے میں سلیمان بن ربعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے تھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں, قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں, بنی اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے. یعنی خون کا احترام سب انسانیت کے لیے برابر کا ہے. اچھا, یہاں ایک اور بات سامنے آ رہی ہے, من قتل نفسا بغیر نفس, اس کا کیا مطلب ہے؟ بغیر کسی نفس کے قتل کیا, اس کا مطلب ہے کہ قتل کا بدلہ اگر قتل دیا جائے تو اس وقت یہ جرم اس طرح ملٹی پلائی نہیں ہوگا. بیسیکلی شریعت نے قتل کی 3 صورتوں کو جائز کیا ہے. نمبر 1, قتل کے بدلے قتل, یعنی قصاص. نمبر 2, شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو حد قائم کرنے کی صورت میں انہیں رجم کیا جائے. اور نمبر 3, ارتداد کے جرم میں, اپاسٹسی, یعنی ایک شخص مسلمان ہوا پھر کافر ہو گیا. ومن احیاها, اور جس نے اس کو زندہ کیا, فکأنما احیا الناس جمیعا, گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا. ایک شخص کی زندگی بچا لینا گویا تمام انسانوں کی زندگی بچانا ہے. اور یہ زندگی بچانا کئی طرح سے ہو سکتا ہے. مثلاً آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہے, آپ اس کو سمجھاتے ہیں, روکتے ہیں, اس کا ارادہ بدلوا دیتے ہیں, تو گویا آپ نے اس کی زندگی بچا لی. اسی طرح دور جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, تو کچھ نیک لوگ ایسے بھی تھے جو پیسے دے کر ان کو چھڑا لیا کرتے تھے, تو یہ بھی زندگی دینے کے برابر ہے. اسی طرح آج کے دور میں کیا ہو سکتا ہے, ڈاکٹرز کا جو پیشہ ہے, خون دے کر کسی کی جان بچانا, بے گناہ قیدی کو آزاد کرانا, اگر کوئی خودکشی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو سمجھا بجھا کر اس ارادے سے پھیرنا, یا اس کو کسی ایسے شخص کے پاس لے جانا جو اسے سمجھا سکے. خواتین عام طور پر چھوٹی چھوٹی بات پہ تنگ آ کر ابارشن کا ارادہ کر لیتی ہیں, تو ایسی صورت میں ان کو اس سے روکنا, نہ کہ ان کی مدد کرنا اور ان کو شیئر دلانا جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. جیسے مولانا عبدالستار ایدھی نے یہ جھولا کا سسٹم جاری کیا ہوا ہے کہ ناجائز بچوں کو جو لوگ مار ڈالتے ہیں تو ان کو مارنا بھی جائز نہیں, ان کی زندگی بچانا بھی, کیونکہ وہ بھی انسان ہے, ان کا اپنا تو کوئی قصور نہیں. تو ان کی زندگی بچانا اور ان کے لیے زندگی کا سامان پیدا کرنا یہ بھی اس میں آتا ہے. جیسے غصے میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور ڈر ہے کہ کہیں ایک دوسرے کی جان ہی نہ نکال دے, تو ایسے میں بیچ میں پڑ کے لڑائی جھگڑا ختم کرنا. ایک قتل تو ہوتا ہے فوری طور پر, اور ایک ہوتا ہے سلو پوائزنگ جس کو آپ کہتے ہیں, اور ایسی چیزیں ملا کر غذا میں کھلائی جاتی ہیں، تو ایسی چیزوں کا سدباب کرنا کہ جس سے قتل کی روک تھام ہو. آنر کلنگ ہے، یہ بھی قتل کی ایک صورت ہے، اور اس کے روک تھام کے لیے کوشش کرنا، کفر سے اسلام کی طرف لانا، یہ مانوی طریقے سے ہوگا. کیونکہ کفر جو ہے انسان کے لیے ہلاکت ہے، اور اسلام جو ہے وہ زندگی ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اب امن کا نہ میتن فاحیی نہ ہو، کیا بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی. یعنی کسی انسان کو مسلمان کرنا، دین کی تعلیم کو عام کرنا تاکہ لوگوں کے اندر سے قتل و غارت کا ٹرینڈ ختم ہو. بسا اوقات جھوٹی گواہی دی جاتی ہے، تو اگر کوئی شخص ایسی گواہی دے رہا ہے جس کے نتیجے میں کوئی بے گناہ مارا جائے گا، تو اس کو روکنا، یعنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے معاشرے سے قتل و غارت ختم ہو، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں بر وقت ان کو پرووائڈ کرنا. مثلاً روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ عموماً لوگ چھوڑ کے بھاگ نکلتے ہیں، تو ایسے میں آگے بڑھ کر اس کو تھامنا، یا اس کو اگر فرسٹ ایڈ کا آپ کو کچھ بھی پتا ہو کہ کس طرح سانس جاری کی جا سکتی ہے، یا گھر میں مثلاً کسی کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے یا کچھ، تو بجائے اس کے کہ ڈر کے انسان ایک طرف ہو جائے کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، تو ایسے چھوٹے چھوٹے طریقے آنے چاہیے کہ جس سے انسان کسی کی زندگی بچا سکے. کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو کھینچ نکالے. اگر کسی کے بارے میں بھی معلوم ہو کہ کوئی بھی قتل کے کسی کام میں کسی بھی طریقے سے انوالوڈ ہے یا ٹرینڈ ہے اس کا، تو اس کو روکنا، سمجھانا، اس کے سدباب کے لیے کوشش کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اب دن رات ہم قتل کی خبریں پڑھتے ہیں اور یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھتی ہوں کہ ہماری بے حسی بھی اتنی ہی بڑھ رہی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چڑیا کو مار دیا ہو کسی نے. شاید چڑیا کو مارنے پہ بھی انسان دکھی ہو، کیونکہ جان تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، اور کسی کی بھی جان کے لیے انسان اگر اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ لے تو ایک دکھ محسوس ہوتا ہے. لیکن اتنا افسوس ہوتا ہے کہ بے دریغ قتل ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور کسی کو دکھ ہی نہیں، درد ہی نہیں. مجھے لگتا ہے جو مار ڈالتا ہے راہ چلتوں کو بھی، ان کو احساس ہی نہیں کہ جرم کتنا بڑا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، اس لیے انسان کو مار دیں، کتے کو مار دیں، برابر ہے. اب تو ہم اپروو بھی کرنے لگ گئے کہ خس کم جہاں پاک. اخبار پڑھ پڑھ کے اور روز قتل کی باتیں سن کے ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو روز کا سلسلہ، اب ہم کیا کریں. ایک صفحہ پڑھا اور پلٹ کے رکھ دیا اور ناشتہ کیا ساتھ ساتھ. کسی بھی برائی کو جب انسان دیکھتا رہتا ہے تو پھر اس کی برائی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. ہمیں ان اسباب پر بھی غور کرنا ہوگا کہ جو قتل کا سبب بنتے ہیں. مثلاً ایسی موویز بچوں کو دیکھنے کے لیے دے دینا کہ جس میں قتل و غارت کا بہت کچھ ہے، فلم موویز، اور مسلسل جو ایسا ذہن بن جاتا ہے ایک چیز کو دیکھ دیکھ کے کہ وہ بچے بھی اس چیز کو پریکٹس کرنے لگتے ہیں. جیسے پرندوں کا شکار ہے ایسے انسانوں کا شکار، ایک انٹرٹینمنٹ. اچھا آپ دیکھیے کہ موویز کے لیے ہم لفظ کیا استعمال کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ. یعنی کسی کے قتل و غارت کے قصے جو ہیں وہ ہمارے انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ ہو گئے. کھلونوں میں بھی بچوں کو بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں خرید کر دینا، یہ بھی ایک ٹرینڈ بنتا ہے قتل کی طرف. جیسے کھلونوں میں گنز وغیرہ دیتے ہیں ان کو. وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے ڈرائیور نے بتایا کہ ایک دفعہ وہ ٹرک لوڈ کر کے کہیں جا رہا تھا تو راستے میں ایک آدمی آگے آ گیا، تو اگر وہ آدمی کو بچاتا تو ٹرک جاتا، اور اگر ٹرک کو بچاتا تو آدمی جاتا. تو اس نے سوچا کہ آدمی کو مار دوں کیونکہ ٹرک کا سامان زیادہ قیمتی. تو اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں شعور بھی نہیں ہے، برائی کا احساس بھی نہیں ہے کہ یہ برائی ہے اور اس کا نقصان کتنا ہے. ایسی غذائیں، پان سپاری وغیرہ اور ایسی چیزیں دینا اور ایسی کھلانا، اور خواہ دوائیاں ہوں خواہ کھانے کی چیزیں ہوں، کہ جو الٹیمیٹلی ڈیتھ کا سبب بنتی ہیں، وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. وہ بھی ایک طرح سے جرم میں شریک ہونا ہوتا ہے. بے روزگاری کی وجہ سے بھی بسا اوقات تنگ آ کر خود کو مار دیتے ہیں. بعض عورتیں خود کو مار دیتی ہیں، بچوں کو مار ڈالتی ہیں کہ ان کو کھلائیں کہاں سے. پانی کی کمی کی وجہ سے کچھ علاقوں میں لوگ ایک دوسرے کو مار رہے تھے اور قتل بھی ہوئے تھے، اور ہم بے دریغ پانی استعمال کر رہے تھے، تو ہمیں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم بھی ایک طرح سے حصے دار بن رہے ہیں اس برائی میں. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ہم ایک چیز کو ویسٹ کر رہے ہیں تو دوسرا شخص اس سے محروم ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ غلط کام کر رہا ہے، تو انڈائریکٹلی ہمارا بھی حصہ پڑ جاتا ہے پھر ایسی غلطیوں میں. لیکن احساس ہی نہیں کہ ہم کسی طرح ذمہ دار ہیں. یہ جو مشہور کارٹونز ہیں ٹام اینڈ جیری، یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس میں وائلنس ہے، اور یہ وائلنس کا سبق سکھاتے ہیں کہ 3 times in 10 seconds ایک دوسرے کو مارتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور کون بچہ ہے آج کا مجھے بتائیے کہ جس کو ان کارٹونز کا نام نہ آتا ہو یا اس نے دیکھے نہ ہو. تو جب بچپن سے ہم ان کو یہ وائلنس سکھا دیتے ہیں اور اس کو وہ دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں تو پھر برائی برائی کہاں سے لگے گی؟ کیسے کہ ریسلنگ کے پروگرامز جو آتے ہیں اس کو دیکھ دیکھ کے لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہی ایسا بن جاتا ہے، بے حسی ہو جاتی ہے نا، کسی کا دکھ درد محسوس ہی نہیں ہوتا. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بی بی سی پہ ایک پروگرام دیکھا جس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ پاکستان میں جو مدرسوں کے بچے ہیں وہ بےچارے اتنے مظلوم ہیں کہ انہیں ٹام اینڈ جیری کا نہیں پتا، یعنی ان کو قرآن حفظ کراتے رہتے ہیں، قتل کرنا کہاں سے سیکھیں گے. اب دیکھیں یہ سب باتیں کرنا تو بہت آسان تھی، اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ اس معاشرے کی اصلاح میں کہ یہ سب ختم ہو کرتے کیا ہیں. کیونکہ محض باتیں تو ہم کو نہیں بچا سکتی، جب تک ہم پریکٹیکلی سوچیں نہ، تدبیر نہ کریں. اگر ہم میں سے آپ دیکھیں 500 لوگ بھی اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے، اگر ہر شخص بھی صرف ایک ایکشن لے اس معاملے میں، کسی کو سمجھائے یا بتائے یا کسی بھی طرح اس میں کوئی کنٹریبیوشن کرے. یہ کہہ رہی ہیں کہ بحرین ٹی وی پر ایک دفعہ ایک پروگرام آیا تو اس میں تھا کہ کوئی ملک ہے یورپ کا جہاں پر سوئسائڈ جو ہے وہ لیگل ہے، یعنی لوگ اپنے آپ کو مار سکتے ہیں. تو ایک شخص اپنی زندگی سے بہت فیڈ اپ تھا، اس نے اپنے آپ کو مارنے کا ارادہ کیا. تو کچھ مسلم سے 3-4 ان کو پتا چلا تو انہوں نے کوشش کی بچانے کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو انہوں نے صرف اس کے لیے دعا شروع کر دی. تو صرف ان کے دعا مانگنے کے انداز اور ان کے جو ایکشن تھا اس کو دیکھ کر وہ شخص اتنا متاثر ہوا اور اتنا پیس فیل کیا اس نے کہ اس نے اپنا ارادہ ترک کر لیا. لیکن جب خیر آتی ہے معاشرے میں تو اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، پھر آپ کو زیادہ نصیحتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول کھلی نشانیاں لے کر. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی ان میں سے بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. اس میں بیسیکلی یہود کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس انبیاء بہت سے دلائل اور براہین لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور ان کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ انتہائی زیادتی کرنے والے، سرکشی کرنے والے، فساد کرنے والے لوگ تھے.